Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Беларусы маюць моцны прыгожы міт пра дуду. Маюць беларусы ўжо і багата інфармацыі аб аўтэнтычнасці дуды, таксама пра традыцыі дударства. Але ці дастатковы гэты падмурак для таго, каб дуда вярнулася ў музычную культуру Беларусі, каб нацыянальны сімвал набыў плоць і кроў? Дзе, калі і як дуда павінна граць? Гэтым разам з даследнікам дуды, сябрам студэнцкага этнаграфічнага таварыства Яўгенам Барышнікавым мы гаворым пра перспектывы дуды і дударства ў сучаснай Беларусі. Яўген, дык ці можна казаць, што тыя, хто хоча адрадзіць дуду, маюць дастаткова веду пра практычны ўжытак дудаў, каб гэтая мэта нарэшце рэалізавалася? Ведаў дастаткова, галоўнае, каб іх можна было ў сучаснасці ўжыць, бо якасная папулярызацыя традыцыйнай культуры – гэта такі небанальны паход па канаце праўдзівасці над безданню прафанацыі. І досыць лёгка скаціцца ў папулізм і згубіць усялякія першасныя сэнсы. Але тым не менш ёсць шэраг варыянтаў практычнага ўжытку дудаў, сутнасць каторых не памянялася за стагоддзі. І вось іх менавіта і варта развіваць. Ну і плюс сам міт дуды працуе і часам падкідывае нечаканыя перспектывы. Ёсць у народзе такі выраз – скакаць пад чыюсьчы дуду. Скакаць – гэта значыць найперш танчыць. Пад дуды танчылі, скакалі продкі беларусаў. Дуда можа пусціць у скокі і сучаснага чалавека? Канешне, можа. І менавіта танцы – гэта адна з галоўных роляў дудара традыцыйна. Добра бавіць час у карчме з келіхам, музыкай. Дуда як атрыбут карчмы на падзвіні згадваюцца 16-го стагоддзі. А сучасныя танцавальныя вечарыны па дуды распачалі ў 2000-х гурты «Ветах» і «Стары Ольса». Вось ужо 7-й сезон трываюць у Мінску вечарыны дударскага клуба, дзе звычайныя сучасныя мальцы і дзеўкі рэгулярна збіраюцца ў кнайпах, каб танчыць пад дуды. Некалькі год гучала дуда і ў зладжаных з Дмітром Сідаровічам танцах у кавярні «Жарптушка». Танцы праваджаюць радасныя святы, перадусім вяселлі. На беларускіх вяселлях, на нашай памяці, прынамсі, гралі на баянах. Баяніст, гарманіст – это адзін з асноўных увогуле персанажаў беларускага вяселля і вяселльных абрадаў. Я ў дзяцінстве на свае вочы бачыў, як у маіх родных празароках, што на Глыбоччыне, на вяселлі граў на цымбалах Іван Голер, цымбаліст трупы Ігната Буйніцка. А дудары, натуральна, у больш аддальным ад нас часе гралі на вяселлі? Не такі гэты час і аддалены насамрэч, бо ў той жа тэатральнай трупе Буйніцкага быў апрача цымбаліста, скрыпача і шэі дудар па прозвішчу Шульга. А паводле запісу Владзіміра Берберава, нават да сярэдзіны 50-х гадоў на Полачыне імкнуліся знайсці дудара на вяселле. Хаця пасля вайны дудар ўжо дзеля танцаў не граў, але ўсё яшчэ заставаўся асобай рытуальнай, граў адпаведны найгрышы. І сапраўды традыцыйна дудар быў важным персанажам вяселля. Бярыце дудуньку і грунню, сваценьку пявунню, кажа адна з вясельных песень. Напрыклад, дудар суправаджаў вясельны поезд. Шэйн згадвае, што часам малады і маладая мелі кожны свайго дудара, якія пры сустрэчы абменьваліся пірагамі. Рыпінскі ў 1839 годзе згадваў, што дудар на вяселлі замяняў сіраце бацькоў і падказваў ёй, што рабіць на якіх этапах. Таксама дудар будзіў маладых раніцай. Прыкладна тое самае сучасныя дудары робяць і цяпер. Усё часцей запрашаюць на вяселле дудароў. Усё часцей граюць дудары пры выкупе нявесты, сустракаюць маладых на выхадзе з храма пасля вянчання. І нават у ЗАГСах замест марша Мендельсона усё часцей гучыць менавіта дуда. І гучыць, дарэчы, з улікам акустыкі ў ЗАГСах досыць прыгожа. Апрача гэтага, жанчыны традыцыйна спявалі пад дуды не толькі вясельныя, але і жніўныя, веснавыя, талочныя песні. Існаваў і асаблівы спеўны рэпертуар для дудаў. Ён быў перадусім звязаны з абрадамі. Канешне. Дудар традыцыйна быў удзельнікам і гурта валачобнікаў на Вялікдзень. Дай дудару сала, каб дуда грала і не залягала, спявалі гаспадару. Падобным чынам дуда можа саправаджаць і гурт калядоўшчыкаў. Абавязковым удзельнікам быў дудар у часе каляднай гульні «Жаніцьба цярэшкі». Та гульня распаўсюджаная на Полачыне. Яе цяпер, дарэчы, рыхтуюць у рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКА, а між тым ужо многа гадоў моладзь гуляе цярэшку ў вёсках Лепельшчыны, а апошнія пару гадоў нават у Менску ў фармаце гарадской карчмы. Гэта выдатная аўтэнтычная альтэрнатыва моднаму спід-дэйтынгу, але з захаваннем спрадвечнага сэнсу. Сёння ўжо ёсць выпадкі праводжання памерлых іх з дудамі. Некалькі дзён таму вы таксама праводзілі ў лепшы свет з метра Саўку. Вось гэта даніна паўстаючай модзе на дуды на нацыянальна арыентаваным асяроддзі ці працяг колішняй практыкі. Дакладней, ці гралі дудары на дудах на хаўтурах раней? Не, традыцыйна ў Беларусі на пахаваннях ні на чым не гралі, толькі галасілі. Але сапраўды апошнія гады дудароў сталі запрашаць на пахаванне. Хаця ніхто з сучасных адраджэнцаў дудаў такую ідэю ніяк не прасоўваў. Тым не менш, дуду ўсё часцей гучаць на пахаваннях людзей, якія паклалі жыццё на беларускія справы. Напрыклад, Уладзімір Конан, Арына Вячорка, Уладзімір Пузыня, Віктар Івашкевіч, Змітер Сідаровіч, Рыгор Барадулін. І вось цяпер Змітер Саўка. Пад дуды хаваюць тых, хто быў соллю гэтай зямлі, голасам народу па сутнасці. Дык калі не было такой традыцыі, чаму тады раптам грае дуда на пахаванне? Традыцыйнае галашэнне яно давала пэўную эмацыйную разрадку блізкім памерлага. А сёння не прынята галасіць, ну бо не прынята на людзях паказваць свае эмоцыі, і таму людзям застаецца толькі неба душыцца гэтым сваім болем. А дуда тут акурат замяняе галашэнне, бо можа плакаць амаль па-чалавечы і даваць нямым голас. А другая прычына — гэта ўплывы масавай культуры. Напрыклад, у Злучаных Штатах ледзь не пры кожнай пажарнай камандзе ці паліцэйскай брыгадзе існуюць аркестры дудароў, якія граюць на парадах і пахаваннях саслужыўцаў. І так склалася гістарычна, бо ў 19 стагоддзі на небяспечныя працы пажарных і паліцэйскіх, которые перыядычна гарэлі, іх забівалі, ніхто асабліва не хацеў ісці, і таму набіралі гатовых на ўсё галодных эмігрантаў з Ірландыі і Шатландыі. І з цягам часу нацыянальная традыцыя хаваць пад дуды стала традыцыяй прафесійнай, традыцыяй пажарных. А пасля ўжо патрапіла ў кінематограф, масавую культуру і масавую свядомасць. І ў нашым выпадку цалкам супала з тутэйшым дударскім міфам аб пэўнай далучанасці дудара да сферы сакральнага. А ці ж звесткі выкарыстання дуда ў беларускай вайсковай гісторыі? Як увогуле вы ставіцеся да дуды ў войску? Тут найперш трэба адрозніваць дуды як з'яву этнаграфічнага перыяду, то бок 19 стагоддзя, і дуды як атрыбут прыдворнай еўрапейскай культуры сярэднявечча. Калі этнаграфічныя дуды, назовем іх так, унікальныя ў кожнай краіне, то дуды эпохі сярэднявечча былі больш-менш аднолькавыя па ўсёй Еўропе, і яны знікаюць разам з гэтай параднай рыцарскай культурай, для якой ужытак дудаў на вайсковых урачыстасцях быў сапраўды характэрны і зафіксаваны ў іканаграфіі, у тым ліку і ў Рэчы Паспалітай. Але калі казаць пра этнаграфічныя дуды, то звестак пра іх вайсковы ўжытак няма. Аднак справа ў тым, што ў рамантычным наратыве не робіцца размежаванне паміж гэтымі рознымі інструментамі, што і прыводзіць да пэўнай блытаніны. І ўсе сучасныя спробы зрабіць этнаграфічную дуду вайсковай інструментам ці рыцарскім інструментам цалкам у рэчышы гэтага наратыву. Так, напрыклад, пранізаны нацыянал-рамантызмам твор Караткевіча «Маці урагану» натхніў у 90-е і назву, і гімн вайсково-патрыятычнай арганізацыі «Белы легіён», чальцы якой таксама успрымалі дуду як прыкмету нацыянальнага змагання, выкарыстоўвалі яе падчас сваіх вышкалаў і марылі ўвесці яе ў вайсковы ўжытак. І падобны парадны ўжытак дудаў назіраўся ў 90-е падчас мітынгаў шэсцяў, дзе часам гучалі дуды. І ў гэтым выпадку вайсковага ўжытку, як і ў выпадку з пахаваннямі, у масавай свядомасці проста працуе ўжо сам гэты рамантычны міф, ствараючы сабе сучаснае практычнае выйсце ў дадатак да традыцыйных спосабаў ўжытку. Усё, пра што мы гаворым, так ці інакш звязанае з традыцыяй. А як удзельнічае дуда ў сучасных музычных практыках? Як музычны інструмент, па меры магчымасцяў, дуда бярэ чынны ўдзел у сучасных музычных праектах, прытым вельмі розных жанраў, ад джаза, этна-джаза, да цяжкога метала, панка, танцавальнай электронікі. Акрамя папулярнай музыкі пішуцца пад дуды і акадэмічныя творы. Ну і не будзем забываць таксама пра шматлікія гістарычныя і рэканструктарскія фестывалі, пра фестывалі жывой гісторыі. Таксама апошнія гады дудароў часта запрашаюць для турыстычных актыўнасцяў, на экскурсіі, для анімацыйных праграм, каб ствараць адпаведны гістарычны каларыт. З вашага расповеду вынікае, што дуда можа развівацца ў прафесійным мастацтве. А дудар можа стаць прафесіяналам і зарабляць грошы на прафесійнай аснове. Прафесію ж набываюць у музычных вучэльнях, акадэміі музыкі. Гэта рэальна там у перспектыве набыць прафесію дудара? І ці патрэбна гэта беларускаму мастацтву ўвогуле? Калі разумець пад прафесіяй тое, што запісана ў дыпломе, то ўжо сёння можна стаць дыпламаваным дударом ва Універсітэце культуры. Дуду ўваходзяць у праграму навучання па класе народных духавых ўжо некалькі гадоў. Выпускнікоў размяркоўваюць, як правіла, па народных ансамблях. Але не сказаў бы, што большасць ставіцца да дуды з належным піэтэтам. Але нават і без дыплома сёння дудар у Беларусі можа быць запатрабаваным прафесіяналам. Ігранні на вяселлях, і турыстычныя анімацыі, карпаратывы, і сапраўды такое ёсць цяпер, я асабіста ведаю людзей, которые такім чынам зарабляюць. І гэтая магчымасць зарабляць, у прынцыпе, вельмі істотная для поспеху рэалізацыі міфа і магчымасці развіцця сучаснага дударства, бо міф на хлеб не намажаш. А ці магчымыя дудовыя аркестры, ансамблі? Ці было такое ў беларускай гісторыі? У 2015 годзе у тым жа Універсітэце культуры пад кіраўніцтвам Ігара Мангушава сапраўды быў створаны дудовы аркестр, які складаецца са студэнтаў. Насамрэч, можна толькі вітаць памкненне ў развіцці дуды ў акадэмічным рэчышчы, але да ідэі дудовых аркестраў асабіста я стаўлюся скептычна. Дудар у нас, паводле нацыянальнага міфу рамантычнага, паводле архетыпу, ён набліжаны да святара, да чарадзея, а мясцовыя знахары чаруюць паасобку. Гэта досыць такі сакральны, інтымны працэс. І з гэткай відалі дзве-тры дуды яшчэ могуць разам граць, як вельмі добра знаёмыя чараўнікі, грунтуючыся на асабістым даверы. Але калі інструментаў цэлы аркестр, гэта зусім іншае стаўленне і эмоцыя. Гэта в пэўным сэнсе безасабовасць. Ну і у нас насамрэч няма гістарычных звестак пра аркестровае гранне дуду. Мне падаецца, што дуда інструмент досыць самадастатковы за кошт вось гэтага дуалістычнага суладзя нізкага бурдона, высокай жалейкі. Хаця традыцыйна дуда гучала ў спалучэнні са скрыпкай, цымбаламі, бубнам, але як на мой цям, то дуда ўсё ж такі інструмент, калі не сольны, то прынамсі вельмі індывідуалістычны, бо за ім мусіць стаяць моцная асоба дудара. І менавіта так найлепш раскрываюцца чары дуды і дудовага міфу. Давайте, Евген, падсумуем. Дык якую ролю ў найноўшым беларускім адраджэнні ўжо выканала дуда і якія яе перспектывы з гледзяшча развіцця ўласна беларускай культуры? Як кажа Тодар Кашкуревіч, менавіта дудамі атрымалася прабіць моладзевы снабізм. І мне падаецца, што прычына гэтага ў тым, што у адрозненне ад культываваных за савецкім часам гармонікаў, цымбалаў, дуды ў плане асацыяцый чыстыя, іх проста не існавала ў масавай свядомасці, і таму яны не маюць негатыўных для сучаснай моладзі асацыяцый з нечым савецкім, камуністычным ці калхозным. А наадварот, міф дуды, пра які мы казалі, адсылае не ў сельскі клуб, а ў рамантычнае падарожжа ў мінулае. Але чаму пад тыя ж гукі не перанесціся і ў будучыню? У Беларусі ўсё для гэтага ёсць. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.